A wiesz, nie, chodziło mi kurwa, że nie miałem szluga do struchy, wiesz? I kurwa, chciałem się zapytać, kurwa, czy nie będziesz jechała na wyścigi, kurwa, to byś mi podrzuciła. Wyjebany mam twój cash, wyjebany mam twój resort. Wszystko co robisz dla mnie jest beko. Wszystko co robisz to ścierwo. Czekaj już benzo. Jadę z koleżką po peso. Hehe, hehe to dress code. Mabyn, odwrócony west coast. Ona chciała się nabić na pento. Sorry, że jestem w bokserkach. Szybko otwiera się sezam. Bawi się kijem jak baseball. Nigdy nie kończy się sezon. Wyruchałem ją jak Crazol. Yo, resort. Mur, ziom, całą rzeszę dobrych mord. Pablo Paso, jara z nami, oglądamy sobie sport. Cały kort, pełen dół, cały klub, cały sort, lemon kurz, 7 blue. Mamy mur, ziom, zawijamy cały blond. Menik pali, Volga sobie pije, browar, bajor, son. Mamy ostrą, 9 mm, brat Andy lata, cena, dekach, bajor, gada, coś do szmat. Cały blat, pełen flash. Cały gmach, cały buch, Afgan hash. Cały bat, mamy armię. Dobre ryje, dobry weed. Menik łapie za kamerę. Pablo mówi, że jest git. Belmo, nowy Hells, elo. Nie idę do ego, ejo. Wszystko świeci jak pejon. Snowflake to nie Kellogg's. MBBN bad boys, ejo. Skład jak OVR, elo. Belmo. Słychać skryt, słychać beat. To nie mit, to nie shit. Tylko hit, Cypress Hill. Mamy styl, bo opróżniamy całe szkło. Ty to tula, bata, spiony. Wyruszamy w balet, wow. To nie short, tylko show. Co za flow. Nowy hit from the bone. Mabyn, yo. Mamy miasto, całą zgraję dobrych świń. Pablo klepie rudą w dupę. Dennis, Richard, Charlie, Sheen.